wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. You'll Miss Us One Day to ponownie Ben Lucas Boysen z albumu Gravity, albumu, który łączy nieprzewidywalność improwizacji na żywo z techniczną doskonałością zaprogramowanych instrumentów. To w pewnym sensie debiut w katalogu Bena. Jego twórczość od tego momentu miała być już bardziej melodyjna. To był pierwszy flirt z muzyką, która cały czas jest równie posępna jak jego poprzednie nagrania, ale jest również niezwykle piękna. Jeszcze jeden fragment z tej płyty, utwór tytułowy Gravity. Thank you. Daniel Lopatin, czyli 106.never, zapowiedział swoją najnowszą płytę. Album Age Of ukaże się 1 czerwca i to jest bardzo dobra wiadomość. Wtedy też wrócimy do postaci Daniela Lopatina i posłuchamy tego albumu wspólnie. A do tego czasu musi wystarczyć nam twórczość artystów, którzy bardzo mocno inspirują się twórczością Nowojorczyka z rosyjskimi korzeniami. Takim artystą jest Tim Rich, człowiek z Vancouver, nagrywający pod pseudonimem Crooked Walking. To ponownie dziś fragment dyskografii wytwórni Sile z Frankfurtu, album As It Moves in the Dark. Utwór Inland Grey to już za nami, a w tej chwili fragment pod tytułem The Morning Bible. Czy to jeszcze muzyka ambient? Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? Utwór House i Crooked Walking, czyli Tim Rich, prosto z Vancouver. Album As It Moves in the Dark, jedna z najpiękniejszych płyt, jakie słyszałem w ostatnich miesiącach. Muzyka elektroniczna, z pewnością muzyka nie stroniąca od brzmień ambient, ale muzyka, która zabiera nas w zupełnie inne rejony. Oczywiście inspirowana twórczością takich artystów jak 106 Point Never, ale jeśli już kimś się inspirować, to najlepiej muzyką kogoś, kto pod względem technicznym i artystycznym wyznacza standardy tego typu muzyki. Kolejny fragment albumu As It Moves in the Dark, Forest Pictures in the Adirondacks.

As It Moves in the Dark, utwór tytułowy z najnowszej płyty projektu Crooked Walking. To Tim Rich prosto z Vancouver. Dowód na to, jak muzyka elektroniczna może brzmieć ciepło, organicznie i po prostu pięknie. A teraz BV Dub, artysta znany miłośnikom muzyki ambient nad Wisłą, muzyk z San Francisco, aktualnie rezydujący w Warszawie, a wcześniej niejednokrotnie w Polsce występujący m.in. w ramach salonów ambientu. To już jego 30. studyjny album. Ten zatytułowany jest A Different Definition of Love. Dziś tylko jeden jego fragment, Eyeless Echoes. Ale to będzie skromne, prawie 17 minut ambientowej podróży. Thank you. Brock Van Way, czyli BV Dub, fragment albumu A Different Definition of Love. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji After Party Liz Harris, artystka występująca jako grouper, doskonale znana polskiej publiczności, zwłaszcza odwiedzającej co roku festiwal Unsound. 27 kwietnia nakładem wytwórni Cranky ukaże się album Grid of Points. Wtedy z pewnością posłuchamy tego albumu w obszernych fragmentach. Dziś tylko jeden utwór. Utwór zatytułowany Parking Lot. Skromna w formie, jak zwykle minimalistyczna. Liz Harris i zapowiedź albumu, który pojawi się jeszcze w tym miejscu z pewnością. A ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego, pięknego tygodnia. Wojciech Barczyński. Kłaniam się nisko.